Ja się nawróciłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Podziękujmy Panu Jezusowi, że On jest prawdą. Powiedział, że jest prawdą. Nie musimy gdzieś szukać w świecie prawdy, bo On jest prawdą. Jezus cierpiał za mnie, dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Tak, Panie, dziękujemy Ci. Pan Jezus powiedział, błogosławieni, którzy nie wiedzieli, a uwierzyli. I faktycznie błogosławieni, szczęśliwi, można powiedzieć, że to jest naprawdę coś szczególnego. To graniczy z cudem, że możemy wierzyć, że chcemy wierzyć, że wierzymy w kogoś, kogo jesteśmy w stanie sobie jedynie wyobrazić, jeżeli chodzi o jego wygląd, ale świadectwa o kim mamy bardzo konkretnie zapisane w Słowie. I każda konfrontacja ze Słowem, każde czytanie, czy to będzie miało wymiar indywidualnego, cichego czasu, czy to będzie miało wymiar społeczności, ewangelizacji, jakiejkolwiek formy, każda taka sposobność ma nas konfrontować z Panem Jezusem. I taką moją modlitwą zawsze jest, ażeby to niedzielne nabożeństwo, to zwiastowanie było bezpośrednią konfrontacją z żywym, królującym Panem Panów i Królem Królów. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 7, strona 1035. I chcę przeczytać dwa ostatnie wiersze tego rozdziału, które są jednocześnie ostatnimi wersetami kazania na górze. Rozdział 7, Ewangelia Mateusza, wiersz 28 i 29. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Panie, dziękujemy Ci za to, że kiedyś, tak samo i dzisiaj, przemawiasz jako moc mający, jako ten, który jest zainteresowany życiem każdego z nas i który ma moc zmieniać życie każdego człowieka. I Panie, dziękujemy Tobie za to, że Twoje Słowo ma moc zmieniania naszego życia. I prosimy Cię, aby teraz ten czas, kiedy chcemy Tobie oddać chwałę, Panie, kiedy chcemy, żeby Twoje imię było wywyższone, uwielbione, aby to Słowo miało moc przemieniającą, przekształcającą. Chcemy się powierzyć w Twoje ręce, prosić Cię o Twoje działanie, o takie wyciszenie, oczyszczenie. Weź sobie chwałę i cześć przez Pana Jezusa Ojcze. Amen. Kochani, to już prawie koniec, przynajmniej na razie, naszych rozważań na temat kazania na górze. Kiedyś będę chciał jeszcze do tego kazania powrócić, dlatego że na sercu mi jeszcze leżą takie dwa dłuższe fragmenty. Pierwszym fragmentem są błogosławieństwa, to jest zaraz początkowa część kazania na górze. I takim drugim fragmentem, któremu chciałbym kiedyś poświęcić czas, to jest modlitwa pańska, to co robią na szkółce niedzielnej, nie na zasadzie konkurencji, ale wydaje mi się, że są to dwa miejsca biblijne, przez które przelatujemy częstokroć, nie zastanawiając się nad znaczeniem, nad sensem. Ale to kiedyś. Bo tematem dzisiejszego zwiastowania jest epilog kazania na górze, czyli dwa ostatnie wiersze. Jestem świadom, że gdy patrzymy teraz na całość tej mowy Pana Jezusa, moglibyśmy zadać sobie pytanie, czy mieć wątpliwość, jakie te dwa wersety mają znaczenie dla całości tego bardzo szczególnego zwiastowania Pana Jezusa. Jest to tylko stwierdzenie czegoś, co miało miejsce, stwierdzenie, które nie zawiera żadnego nauczania, żadnych konstruktywnych myśli, tylko jest obserwacją czegoś, co miało miejsce. My czytając ten tekst, a przypominam, że są to trzy rozdziały Mateusza, 5, 6 i 7, czytając to, zastanawiamy się przede wszystkim nad treścią, nad przesłaniem, nad tym, co Jezus miał bezpośrednim słuchaczom, odbiorcom do przekazania i również nad tym, co Pan Jezus ma nam dzisiaj, współczesnym ludziom, do przekazania. Ale chciałbym, byśmy dzisiaj odkryli, jeżeli czegoś takiego jeszcze nie uczyniliśmy, że nie przesłanie jest tu najważniejsze i nie ono wychodzi na pierwszy plan, ale ten, kto je wypowiada. Nie chciałbym być źle zrozumiany. To wcale nie znaczy, że tym, co powiedziałem, podważam nauczanie Pana Jezusa, bo byłbym chyba samobójcą i niewierzącym, gdybym coś takiego mógł powiedzieć. Nie o to chodzi. Ale pragnę tylko uświadomić, że to nauczanie Jezusa możemy właściwie odczytać tylko i wyłącznie wtedy, gdy będziemy patrzeć na to nauczanie przez pryzmat osoby, która je wypowiada. Dlaczego w taki sposób do tego podchodzę? Kochani, nie można oderwać jednego od drugiego. Nie można oderwać osoby Pana Jezusa od nauczania, które wypowiadał. Wielu ludzi niekoniecznie związanych z Bogiem w samych superlatywach wypowiadało się na temat kazania na górze. Wiele współcześnie żyjących osób fascynuje się tym nauczaniem, mówiąc, że jest to wspaniałe zestawienie zasad etyczno-moralnych, jakie kiedykolwiek były wypowiedziane. I teraz, konkludując, ludzie ci mówią, że gdyby człowiek kierował się tymi zasadami w swoim życiu, to na ziemi byłby raj. I to jest prawda. Ale nie możemy patrzeć na nauczanie Pana Jezusa bez osoby, która to nauczanie wypowiada. W przypadku wszystkich innych nauczycieli, czy to są filozofowie, czy myśliciele, czy jacykolwiek jeszcze, jakiekolwiek inne autorytety, które pojawiły się na świecie, najważniejszą sprawą była i zawsze jest treść ich nauki, to co mówią. I wielu ludzi, chcąc dodać sobie autorytetu, powołuje się na wypowiedzi innych. My nie wiemy z życia tych ludzi nic. My często o nich nic nie wiemy. Wiemy, co oni powiedzieli. Obojętnie, czy to będzie Kotarbiński, czy to będzie Tatarkiewicz, czy to będzie jakikolwiek inny myśliciel. Powołujemy się na myśli tych ludzi. W przypadku kazania na górze okazuje się, że nauczyciel jest ważniejszy od tego, co naucza. Bo kiedy Jezus naucza, koncentruje uwagę ludzi nie na tym, co mówi, ale uwaga ludzi koncentruje się na tym, kto to mówi. Kochani, to ma miejsce właśnie w tych dwóch wersetach, który jest epilogiem kazania na górze. Czytamy o reakcjach ludzi. którzy mieli przywilej patrzenia na Jezusa i słuchania tego, co mówi. To był wielki przywilej. I powiem wam, że ilekroć czytam Ewangelię i spotykam się z relacjami przedstawiającym nam ludzi, którzy patrzyli na Jezusa, widzieli Go, przeżywali, to wypełnia mnie niechrześcijańskie uczucie zazdrości. Zazdroszczę tym ludziom, że widzieli nauczyciela, że widzieli Jezusa. Ale jaka była reakcja tych ludzi? Jeżeli popatrzylibyśmy do wiersza 28. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Jeżeli popatrzylibyśmy do tego samego miejsca w tłumaczeniu współczesnym, mamy tam taki werset. Słuchające go tłumy nie mogły wyjść z podziwu nad nauką Jezusa. Nauczał bowiem je jako ktoś o ogromnym autorytecie i w niczym nie przypominał znanych im przywódców religijnych. W Biblii Tysiąclecia ten werset przetłumaczony jest tak. Gdy Jezus dokończył tych słów, tłumy zdumiewały się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. I spróbujmy się przypatrzeć teraz, gdyż nie ma nic bardziej fascynującego, jak powiedziałem, niż przyglądanie się naszemu Panu. Ale zanim to zrobimy, musimy uświadomić sobie jedno. Żadne Jego nauczanie dla nas nie będzie miało wartości, jeżeli nasza postawa wobec tego, który naucza, nie będzie właściwa. Bo głównym sednem nauczania Pana Jezusa, jak i całej Biblii, jest co? Wdrożenie nam właściwych postaw i norm? Co jest głównym sednem Biblii? Dlaczego Biblia powstała? Dlaczego Pan Jezus przyszedł na ziemię? Po co? Po to, żeby doprowadzić człowieka do osobistej wiary, do poznania Pana Jezusa i do osobistej relacji. To jest głównym sednem i główną treścią nauczania biblijnego. Chodzi o to, żeby doprowadzić człowieka do poznania Jezusa Chrystusa i do osobistej relacji. Po to czytamy Biblię. Kochani, przed nami więc wielki tłum, przed którym na wzgórzu stoi młody człowiek, pozornie jedynie cieśla z niewielkiej miejscowości o nazwie Nazaret, rzemieślnik, taka zwyczajna osoba. Nie kształcił się w żadnych szkołach, nie był ani faryzeuszem, ani uczonym w piśmie, nie był członkiem kursów Gamaliela, ani jakiejkolwiek innej postaci czy autorytetu bądź nauczycieli. Pozornie wyglądał na zwyczajną osobę, prowadził zwyczajne życie, siedzi i naucza o znanych sprawach, ale przedstawia je zupełnie inaczej. I nic innego, nic dziwnego, że ludzie zdumiewali się tym nauczaniem. I chcemy zastanowić się, co dokładnie spowodowało zdumienie tych ludzi. Pierwszym powodem był autorytet, w jakim przemawiał. Pamiętacie jeszcze sformułowania, które przytoczyłem? Te trzy wersety biblijne w różnym tłumaczeniu. Nasz tekst mówi, uczył je jako moc mający. Współczesne tłumaczenie, jako ktoś o ogromnym autorytecie. Biblia Tysiąclecia mówi, jako ten, który ma władzę. Czytamy, że mówił zupełnie inaczej niż uczeni w piśmie. Jestem przekonany, że nie chodziło tu tylko i wyłącznie o treść, o to, co nauczał, ale chodziło również o to, w jakiej formie to robił. Co wcale nie znaczy, że teraz forma jest ważniejsza od treści. Ale te dwie rzeczy były czymś, co sprawiło zdumienie słuchających ludzi. Treść i forma. Jest to bardzo ciekawa cecha, jeżeli popatrzymy do tego 28 wiersza w sposób negatywny napisana, gdy chodzi o uczonych w piśmie. Bo cechą charakterystyczną uczonych w piśmie, jak pamiętamy, było to, że cytowali inne autorytety i bardzo często nie wypowiadali oryginalnych swoich własnych myśli. Byli ekspertami nie tyle prawa, ile rozmaitych wykładni, interpretacji, jakie pojawiły się od czasów Mojżesza, aż do czasów współczesnych Panu Jezusowi. Pan Jezus, jeżeli natomiast powołuje się na prawo, jeżeli powołuje się na słowo, nie cytuje autorytetów, nie próbuje dodać sobie autorytetu. Pan Jezus mówi w autorytecie. I bardzo często, szczególnie w 5 rozdziale, dzisiejsze zwiastowanie jest jakby takim podsumowaniem tych wszystkich zwiastowań, szczególnie w 5 rozdziale Pan Jezus często mówi, słyszeliście, że powiedziano? Odwołuje się do znajomości pisma słuchaczy, którzy byli bezpośrednimi odbiorcami tego, co powiedział? A więc słyszeliście, że powiedziano, ale ja wam powiadam. I bardzo często to odwołanie do znajomości nie było tylko i wyłącznie odświeżeniem tego, co oni już wiedzieli, ale niejednokrotnie było konfrontacją. Słyszeliście, że powiedziano to, a ja wam powiadam, że jest zupełnie inaczej. Kto dał ci ten autorytet? Prosty człowiek. Z tego też powodu uczeni w piśmie faryzeusze zżymali się, widząc i czując, że ten człowiek ma autorytet. Wiecie dobrze, że Pan Jezus miał autorytet dany z góry. Wiecie też dobrze, że autorytet nie jest pewną szatą, którą ubieramy siebie i na dzień dobry mówimy już w autorytecie albo jesteśmy autorytetem. Na autorytet trzeba było sobie zasłużyć. Ja autorytetu nie otrzymuję w momencie, kiedy ubieram togę. Toga mi nie daje autorytetu. Toga mi może dać szacunek, aczkolwiek coraz mniejszy. Na autorytet człowiek sobie pracuje. Jako rodzic pracujesz sobie na autorytet w oczach swoich dzieci. Jako pracownik pracujesz sobie na autorytet w oczach swojego zwierzchnika bądź tych, którzy pracują razem z tobą. Na autorytet trzeba sobie zasłużyć. Autorytetu się nie otrzymuje. Pan Jezus nie musiał sobie zasłużyć na autorytet, aczkolwiek miał go. Ludzie patrzyli, jaki on był. Ludzie widzieli, że był kimś bezkompromisowym i to dawało mu autorytet, ale chodzi o inny autorytet, dany z góry. Jezus jako Boży Syn, jako Zbawiciel mówił w autorytecie. I powiedziałem, że ten autorytet wyczuwali jego przeciwnicy. Kiedy próbowali w różny sposób usidlić go, szukając tylko jakiegoś słabego punktu, ale byli skonfrontowani z wielkim autorytetem, również jeżeli chodzi o wypowiedzi Pana Jezusa, o to, jak On odnosił się do tego. Tylko kilka przykładów. Nauczycielu, powiedz nam, czy należy płacić podatki cesarzowi, czy też nie. Pan Jezus powiedział, oddawajcie więc, co jest cesarskie cesarzowi, a co boskiego Bogu. A gdy to usłyszeli, zdziwili się, po czym opuścili Go i odeszli. W innym miejscu? I nikt z faryzeuszy nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też nikt od owego dnia nie odważył się go pytać. Czy jeszcze inne miejsce? A gdy arcykapłani faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. Jezus miał autorytet. A więc to, co sprawiło, że ludzie byli zdumieni, słuchając Jezusa, to była konfrontacja z autorytetem, w jakim Jezus mówił. Była druga rzecz, która sprawiła współcześnie żyjących ludzi, bezpośrednich słuchaczy, w zdumienie. Najbardziej niesłuchaną rzeczą była pewność siebie, z jaką przemawiał, i to, co zawsze o sobie samym mówił. To powodowało, że ludzie byli zdumieni. Pewność siebie, z jaką Pan Jezus przemawiał, i to, co zawsze o sobie samym mówił. Tutaj trzeba coś wyjaśnić. Jeżeli nam się wydaje, po ludzku ujmując, że autorytet da mi automatycznie to, że będę pewny siebie, to bardzo szybko się znajdę w takim ślepym zaułku. Z czym nam kojarzy się pewność siebie? Pewność siebie kojarzy nam się zazwyczaj z czymś negatywnym. Z mędrkowaniem, z wymądrzaniem się, z wywyższaniem się ponad innych, z próbą robienia wrażenia na innych, z przeświadczeniem o swojej nieomylności. O, jak my lubimy ludzi pewnych siebie. Wprost ich uwielbiamy. Kiedy ktoś w naszym towarzystwie wypowiada się, że na wszystkim się najlepiej zna. On wie wszystko najlepiej. I czujemy, że ktoś jest pewien siebie, ale jeżeli popatrzymy teraz na Pana Jezusa i na Jego nauczanie, to okazuje się, że to nasze postrzeganie określenia pewność siebie nie pasuje Panu Jezusowi. Nie chodzi o taką pewność siebie, która ma negatywne konotacje. W przypadku Pana Jezusa chodzi zupełnie o coś innego. Tym czymś było nauczanie, które Pan Jezus przedstawiał i to, w jaki sposób to mówił. Myślę, że wszyscy kaznodzieje powinni uczyć się od Pana Jezusa. Bo jestem przekonany, że Pan Jezus nie używał kanceltonu, ale mówił w sposób zupełnie normalny. Pan Jezus mówił o rzeczach życiowych zupełnie normalnie. Mówił w taki sposób, że forma przekazu trafiała do ludzi. Kochani, zwróćmy uwagę, ile razy w 5 rozdziale użył stwierdzenia, jakie już przytoczyłem. Słyszeliście, iż powiedziano, ale ja wam powiadam. Powiedziano przodkom, mówi Pan Jezus. Słowo przodkowie odnosi się, jeżeli pamiętacie, to było jedno z pierwszych kazań na temat kazania na górze. Słowo przodkowie odnosi się do pewnej grupy faryzeuszy uczonych w piśmie oraz do ich wykładni prawa mojżeszowego. Pan Jezus natomiast prostuje ich naukę, koryguje, poprawia. Często wykazuje ich bezduszność, jeżeli chodzi o ich relacje z ludźmi. Autorytet, wracam do autorytetu. Wiecie, co też daje nam autorytet? Co też może sprawić, że jesteśmy w stanie zapracować sobie na autorytet? Nasza otwartość do ludzi. To, że jesteśmy otwarci na ludzi, to, że jesteśmy ludźmi zainteresowani, to, że ludziom czas poświęcamy, to też sprawia, że możemy mieć w oczach ludzi autorytet. Nie ludzi, którzy idą ponad wszystkim, których nic nie interesuje, ale jestem otwarty. Kiedy do mnie przychodzisz, ze mną rozmawiasz, ja cię słucham. Ja poświęcam ci czas. Ja ci tym komunikuję, że jesteś dla mnie kimś drogim i zależy mi na tobie. I to robił Jezus. Nie chodziło o to, że Jezus musiał sztucznie pozyskiwać autorytet albo innych, którzy byliby potencjalnymi jego naśladowcami bądź tymi, którzy byli fanami Jezusa. Nie, to było coś zupełnie normalnego. Jezus był bardzo naturalny. Jeżeli popatrzymy na inne rzeczy, czytamy wyrażenie, ale ja wam powiadam, zapewnia praktycznie w tym Jezus, że tylko on może podać właściwą duchową interpretację prawa. Faryzeusze powoływali się na prawo, często na interpretację prawa. Uczeni w piśmie nie rozumieli jednak duchowej strony prawa. Interpretowali je w sposób nieprawidłowy, sprowadzając je do fizycznego poziomu, do tego, co dało się zauważyć. Zaobserwujcie, kiedy Pan Jezus uzdrawiał w sabat. Kiedy Pan Jezus koncentruje się na człowieku, faryzeusze koncentrują się na prawie. Kiedy Pan Jezus uzdrawia człowieka o uschłej ręce, faryzeusze ładują mu, wybaczcie za określenie, z grubej rury. Co ty robisz? Ty przekraczasz prawo. Co Pan Jezus powiedział? Jak to z tym sabatem wygląda? Jeżeli wpadnie ci osioł albo jakiekolwiek zwierzę gdzieś do studni, czy pozwolisz, żeby ono w ten sabat tam się udusiło albo żeby zginęło? Czy pomimo tego, że jest sabat, ratujesz to, bo zależy ci na tym, bo jest to coś dla ciebie cennego? Jeżeli zwierzę dla ciebie jest cenne, to tym bardziej człowiek w oczach Bożych jest kimś bardzo cennym. Kochani, o co chodzi? Faryzeusze skrupulatnie wypełniali albo starali się i egzekwowali to wszystko u innych. Co więcej, uważali, że skoro nie popełnili fizycznego cudzołóstwa, czym bardzo się szczycili, to znaczyło, że nie uczynili nic złego, nie rozumiejąc jednej rzeczy. Że dla Boga nie liczy się to, co ty robisz dla Niego, pewne formy, ale Pan Bóg patrzy, dlaczego ty to robisz. W naszym życiu często też może tak być, że jesteśmy podobni do faryzeuszy, aczkolwiek określenie faryzeusz ma negatywne zabarwienie. Jeżeli powiedzielibyśmy komuś, ty faryzeuszu, to obrazilibyśmy go i miałby pełne prawo się na nas pogniewać, bo to jest obelga. Aczkolwiek w czasach Pana Jezusa to była nobilitacja, powiedzieć komuś, że jest faryzeuszem. Jak się czasy zmieniają? Kochani, my często też mamy faryzyjskie podejście. Staramy się pełnić prawo i szczycimy się z tego powodu, że jesteśmy porządnymi bardzo ludźmi. To wcale nie znaczy, że to nie jest ważne. Ale Pan Bóg patrzy, dlaczego ty chcesz być posłuszny? Dlaczego ty wypełniasz przykazania? Co leży u podstaw tego? Bo jeżeli jestem posłuszny przykazaniom dlatego, że kocham Pana Jezusa i nie wyobrażam sobie czegoś innego, to masz właściwe motywy. Jeżeli natomiast chcesz być posłuszny przykazaniom dlatego, żeby być może zaistnieć w oczach innych ludzi albo w swoich własnych oczach postrzegać samego siebie jako kogoś, komu nie można niczego zarzucić, to znaczy, że motywy masz niewłaściwe. Jezus stoi przed ludźmi jako prawdziwy wykładowca prawa, wskazując na to, że tylko jego interpretacja jest właściwa i wskazuje ich fałszywe rozumienie, nauczanie i podejście. Stąd też, szczególnie w 5 rozdziale, jak powiedziałem, bardzo często Pan Jezus mówi, ale ja wam powiadam. Owszem, przodkowie powiedzieli wam to, ale ja w autorytecie przysługującego mi prawa Bożego i tego, że naprawdę kto jak to, ale ja jako prawodawca, ja dałem wam to prawo. Jezus dał prawo. Nie zapominajmy o jednej rzeczy. Kiedy Pan Jezus mówi, zanim Abraham był, ja jestem. Jezus, Bóg, Duch Święty dał Mojżeszowi prawo. A więc Jezus doskonale wiedział, jak należy to prawo interpretować. I co powinno leżeć u podstaw bycia posłusznym prawu? Kim więc jest ten, kto pozwala sobie na tak daleką posuniętą krytykę współczesnych mu autorytetów? Kim jest ten, kto w swoim nauczaniu na temat Boga mówi, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, stawia siebie na równi z Bogiem? Kto to jest? Kto uzurpuje sobie prawo do posługiwania się stwierdzeniem ja jestem, który w świadomości prawowiernych Żydów kojarzy się z określeniem, które może być tylko Bogu przyporządkowane, kiedy w Starym Testamencie Pan Bóg powiedział jestem, który jestem. I to, co mamy w Ewangelii Jana, tych 7 stwierdzeń Jezusa ja jestem, jest niczym innym, jak bardzo konkretnym potwierdzeniem, że Jezus jest Bogiem, bo Pan Jezus miał odwagę i miał autorytet, miał prawo powiedzieć ja jestem. Kochani, odpowiedzi na te pytania sam Pan Jezus daje w 17 wierszu 5 rozdziału, kiedy Pan Jezus mówi tak. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Nie wiem, czy zastanawialiśmy się nad tym, co oznacza słowo przyszedłem, kiedy Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem. Popatrzcie, Pan Jezus na temat swojego życia, na temat swojego działania wypowiada się bardzo dziwnie. Nie mówi, urodziłem się po to, żeby rozwiązać zakon czy proroków, ale Pan Jezus mówi, przyszedłem. Ktoś mógłby stwierdzić, czepiasz się słów. Akurat w tym momencie, kiedy chodzi o słowo przyszedłem, urodziłem się, to nie są synonimy. To nie są dwa te same określenia, dwa różne określenia przedstawiające ten sam stan. Ale jest zasadnicza różnica pomiędzy słowem urodziłem się i przyszedłem. Pan Jezus jest tym, który pojawił się na świecie. On przybył. Przybył z nieba. O Jego nadejściu przepowiadało prawo i prorocy. Mówili na przykład prorocy, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I prorocy zawsze wspominali, że przyjdzie ktoś z zewnątrz. I teraz Pan Jezus to potwierdza, mówi, ja przyszedłem. Skąd? Od Ojca. Owszem, urodziłem się jako człowiek, ale ja przyszedłem. To był początek mojego życia ziemskiego, ale to nie był początek mojej egzystencji. Ja jako człowiek urodziłem się. Jako Bóg w postaci człowieka przyszedłem. Dlaczego? Bo ja byłem, bo ja jestem i ja będę. Ponadto Pan Jezus mówi, że przybył, żeby wypełnić zakon. Nie rozwiązać prawo i proroków, ale wypełnić zakon. W dodatku twierdził, że jest bezgrzeszny i całkowicie doskonały. Nikt z ludzi, z proroków nie mógł tak powiedzieć. Apostoł Paweł ujął to tak, albowiem końcem zakonu jest Chrystus. Dalej, Jezus mówi o sobie, że wypełnił słowo proroków, bo to jest prawdą, to co później Paweł napisał, bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Bo cała treść Starego Testamentu wskazuje na Pana Jezusa. My bardzo często może czytając Stary Testament koncentrujemy się na tym, mówimy, że to jest treść, która wskazuje na Boga. Ale jeżeli przejdziemy do proroków i rozpoczniemy od Izajasza, zresztą nie tylko, już w psalmach, to możemy zorientować się, że treść Starego Testamentu, Stary Testament, który został dany ludziom, niejako w tym celu, żeby przygotować ludzi na przyjście Mesjasza. A więc tego, który był oczekiwany. I potwierdzeniem tego są słowa Symeona. Kiedy do Jerozolimy przynoszą małego Jezusa, to co mówi Symeon? Teraz puszczasz sługę swego Panie w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludzi. Dalej, Pan Jezus mówi o sobie, że jest Panem Zbawicielem, to co rozważaliśmy tydzień temu. Pan Jezus mówi o sobie, że jest sędzią, fragment z zeszłego tygodnia, kiedy czytamy w owym dniu im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Przypisuje prawo sobie sądzenia ludzi. Do tej pory mówiło się, że Bóg jest sędzią, a Pan Jezus mówi, ja jestem sędzią. Kto dał mu to prawo? Bóg. Jezus będzie sędzią, bezstronnym sędzią i o tym nie możemy zapominać. I to, co się będzie liczyło, to nasza znajomość, nasza relacja z Nim. Bo wiara to jest relacja. To nie są suche fakty. To nie jest wiedza. To jest relacja. I jeżeli mam z Jezusem relację, jeżeli Chrystus jest w centrum mojego życia, jeżeli dałem Mu prawo do swojego życia, ja nie muszę się Go bać jako sędziego. On jest moim Panem, jest moim przyjacielem. Czy wobec tego dziwimy się reakcji ludzi, którzy dziwili się, zdumiewali, słysząc to wszystko, co zostało powiedziane i jak zostało powiedziane w czasie kazania na górze? Kochani, my jesteśmy konfrontowani z osobą Pana Jezusa, z tym, co On do nas mówi, co o nas wie. I pytanie jest tylko, jaka jest nasza reakcja na osobę Pana Jezusa. Ludzie Go słuchali. Ja nie wiem, jak długo trwało kazanie na górze. Ale musiało trwać długo i wcale nie było nudne. Jeżeli Mateusz poświęca im 3 rozdziały, jestem przekonany, że co najmniej kilkanaście godzin, ale mogę się mylić. Ale to jest moje subiektywne jakieś zrozumienie. Ludzie go słuchali. Pod wpływem tego byli zdumieni tym, co słyszeli. Szli za nim, spotykali go i nie mogli wyjść ze zdumienia. czytamy, byli zdumieni, bo uczył je jako moc mające, a nie jak uczeni w piśmie. Nie wiemy, czy ich reakcja posunęła się jeszcze dalej, czy została jedynie na poziomie emocji, ekscytacji. Wiemy natomiast, że byli pełni zdumienia, jeżeli chodzi o metody, o formę nauczania i o to, co Jezus powiedział o samym sobie. I właśnie, jakie wrażenie na nas Jezus robi? Z metodami, odnośnie metod, możemy się kłócić. No bo zawsze jest problem, zawsze jest konflikt. Jeżeli jest coś starego i teraz wprowadzane jest coś nowego, zawsze jest konflikt. Konflikt, który jest niczym innym jak wypadkową dwóch rzeczy. Determinacją tego, który chce wprowadzić nowe i przeświadczenie o jedynej formie tego, który przyzwyczajony jest do starego. Kochani, jakie wrażenie robi na nas Jezus? Tu nie chodzi o metody, które wprowadzał. Możemy dyskutować. Tu nie chodzi o formę, ale tu chodzi o osobę Pana Jezusa. Co nam towarzyszy, jeżeli konfrontowani jesteśmy z Panem Jezusem? Czytamy, ludzie byli zdumieni. My też jesteśmy zdumieni? W konfrontacji z Jezusem nie chodzi jednak tylko o zdumienie, o podziw czy o zadziwienie, ale o coś bardziej głębszego. Coś, co spowoduje przemianę. Owszem, uświadamiamy sobie, że mamy do czynienia z kimś wielkim, z Bożym Synem, z kimś, kogo nie można lekceważyć lub tylko posłuchać bez jakichkolwiek przemyśleń czy postanowień. Tu trzeba coś więcej. Dlaczego więc Jezus przybył i wygłosił kazanie na górze? Nie po to, żeby przekazać kolejne prawo. Nie mówił ludziom, jak żyć, by po ludzku rozumując prowadzenie życia według zasad zawartych w tym kazaniu było lepsze, ale okazuje się, sami dobrze wiecie, że jeżeli chcielibyśmy żyć jako ludzie, po ludzku do tego podchodząc, kierując się zasadami zawartymi w kazaniu na górze, to jest prawie niemożliwe. Albo inaczej, żeby nie zniechęcać. Jest to bardzo trudne. Na czym więc polega jego przesłanie? Tak bardzo współcześnie. Na czym polega przesłanie Pana Jezusa? Na kilku rzeczach, z których powinniśmy zdać sobie sprawę. Po pierwsze, jestem grzesznym człowiekiem, któremu brakuje Bożej chwały. I to powiedział Pan Jezus. I jeżeli chodzi o formę, to Pan Jezus z pewnością to powiedział bardzo uprzejmie, bardzo delikatnie, ale bardzo jednoznacznie. Po drugie, bez względu na moje wysiłki i próby, nigdy nie uczynię samego siebie sprawiedliwym, ani nie przygotuję się w odpowiedni sposób do tego, żeby stanąć przed Bożym obliczem. Bez względu na moje wysiłki i próby, nigdy nie uczynię samego siebie sprawiedliwym człowiekiem, albo nie przygotuję siebie w odpowiedni sposób, żeby stanąć przed Bogiem. Mówię to w pierwszej kolejności do siebie i na tej podstawie mogę powiedzieć to do ciebie. W oparciu o swoje wysiłki i swoje próby nigdy nie uczynisz z siebie sprawiedliwego człowieka. I nigdy w wystarczający sposób nie przygotujesz się odpowiednio do tego, żeby stanąć przed Bogiem. Bo z czym chcesz stanąć przed Bogiem? Z czym chcemy? Trzecia rzecz. Pan Jezus daje nam do zrozumienia, że wszyscy potrzebują nowego narodzenia. Dalej. Mówi, że przyszedł po to, żeby dać nowe życie. Mówi, że nie przybył po to, by nas przekazać jakiś zarys swojej nauki, lecz po to, by uczynić możliwą do spełniania tą naukę wtedy, kiedy damy mu prawo do swojego życia. I to nie jest tak, że Jezus mówi, tu masz prawo i teraz radź sobie sam, ale Jezus mówi inną rzecz. Kiedy rozpoczynamy z Nim życie, będziemy zainspirowani przez Niego i On nam pomoże zacząć wprowadzać w życie zasady zawarte w kazaniu na górze. Bo kazanie na górze stanowi wzór życia i postępowania wierzących ludzi. Bo w centrum kazania na górze jest Pan Jezus. Wracam do tego, co powiedziałem na początku. Wielu ludzi postrzega kazanie na górze jako wzór pewnej nauki etyczno-moralnej. I gdyby ludzie kierowali się w swoim życiu kazaniem na górze, to na ziemi byłby raj. Ale Jezusowi nie chodziło o nauczanie etyczno-moralne. W centrum tego nauczania jest On. Jezus więc, mówiąc kazanie na górze, prawdę powiedziawszy, siebie stawia w centrum. Ludzie patrzą na Niego, a potem słuchają tego, co On ma do przekazania. Kochani, zresztą uświadamia nam Jezus, że bez Niego nie będziemy w stanie spełniać tych norm i poleceń i bardzo konkretnym jest i bardzo aktualnym stwierdzenie, które Pan Jezus wypowiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. I wreszcie na koniec. Możemy być pod wielkim wrażeniem tych wszystkich słów. Naprawdę. To może robić na nas wrażenie. Ale dopiero wtedy, kiedy poznamy, kim jest Jezus, gdy pozwolimy Jezusowi zaskakiwać się swoją osobą. Wiecie, co rozumiem pod tym zaskakiwać się swoją osobą? Lubicie w małżeństwie zaskakiwać siebie nawzajem? Nie? Oj, to by trzeba było jakieś kazanie poświęcić temu tematowi. Czy też na tej zasadzie, że żona mówi, no właściwie no, niczego się po tobie więcej nie spodziewałam i to, że spodnie leżą od 3 dni na podłodze, no to spróbuj zaskoczyć żonę, żeby sprzątnąć te spodnie. Tak niewiele trzeba i okaże się, że jest totalne zaskoczenie. Jezus robi jedną rzecz. Jest w stanie zaskakiwać nas tym, kim On jest. A kiedy to możemy odkryć? Kiedy będziemy blisko z Nim. Jezus nas będzie zaskakiwał. To nie na tej zasadzie, że powiemy o sobie w małżeństwie, ja już o tobie wszystko wiem. Chociaż czasami tak jest. Ale to wtedy dla mnie jest taka bardzo ciekawa interpretacja słów psalmu. Jeszcze nawet nie ma słowa na języku moim, a ty znasz życie całe, mówi mąż do żony. Kochani, na pewno bardzo dobrą rzeczą jest, że znamy siebie nawzajem. Ktoś może powiedzieć, ja już o Bogu nic więcej, niczego więcej się nie dowiem. Kto mi coś nowego może powiedzieć o Jezusie? Ale okazuje się, kiedy czytam słowo, odkrywam coś na nowo. Coś, co już docierało do mnie wiele, wiele, być może lat, ale w tym momencie odkrywam to na nowo. Zaskakuję się Jezusem, albo inaczej, pozwalam, że Jezus mnie zaskakuje. Jezus mówi, a widzisz? To nie jest tak, że ty wszystko wiesz. Relacja z Jezusem, a więc mogę być pod wielkim wrażeniem tych wszystkich słów, ale dopiero wtedy, gdy poznam, kim jest Jezus, kiedy pozwolę zaskoczyć się Jego osobą, gdy będę odkrywał, kim On jest i gdy będę koncentrował się głównie na Nim, to wtedy oznaką wewnętrznej przemiany będzie spełnianie tego, czego On naucza. I tego życzę Wam i sobie samemu również. Amen. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że chcesz, żeby nasze życie z Tobą było czymś stale świeżym, nowym. Żebyśmy nie funkcjonowali tak jak stare, dobre małżeństwo o stażu 60-paroletnim, kiedy wychodzimy z założenia, że my o Tobie wszystko wiemy, Ty o nas wszystko wiesz. Ale Panie, to jest prawda, że Ty o nas wszystko wiesz, ale my na pewno o Tobie nie wiemy wszystkiego. Dlatego chcemy Cię prosić, aby w nasze życie z Tobą było coraz więcej świeżości dawane właśnie przez Ciebie. Abyśmy mogli odkrywać, Panie, kim Ty jesteś. Każdego dnia, kiedy czytamy Twoje Słowo, byśmy mogli odkrywać tak na nowo, że to Słowo jest aktualne do danej sytuacji, danego momentu w życiu, w którym się znajdujemy. Panie, aby znudzenie nie miało miejsca w naszej relacji z Tobą, ale byśmy w oparciu o to, że będziemy Ciebie odkrywać, uświadamiali sobie, że tylko z Tobą możemy kierować się zasadami, które zawarłeś w kazaniu na górze. Na pewno to są zasady etyczno-moralne, Panie, ale przede wszystkim to są też takie elementy, które mają być taką oznaką przemiany, które w nas czynisz. I tylko z Tobą możemy być tymi, którzy będą stosować w życiu te zasady, które zawarłeś w swoim kazaniu, nauczaniu. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś kimś, kto jest na wyciągnięcie ręki, kto jest zainteresowany każdym z nas. Dziękujemy, że do nas mówiłeś, że nas poruszałeś. Panie, że może nawet doprowadzałeś do jakiegoś czy buntu, czy do jakiegoś takiego usztywnienia stanowiska, ale Panie, sprawa, byśmy zawsze dawali Tobie okazję do tego, byś nas przekonywał. Czy Ty masz rację? Czy też nasze jakieś stanowisko jest najwłaściwsze? Prosimy, byś nas poprowadził w pokoju do domów, kiedy będziemy się rozchodzić. Chcemy Cię, Panie, prosić o Twoje prowadzenie, Twoją obecność na zgromadzeniu, które chcemy mieć za niedługo. Dziękując za kolejny rok, którym błogosławiłeś nasz zbór i, Panie, oddając ten rok, który jest przed nami, też Twoje ręce, prosząc o Twoje błogosławieństwo. Chcemy Cię prosić o naszych bliskich, tych, którzy są chorzy w szpitalach czy w domach. Chcemy Cię prosić o tych, którzy są samotni, czy którzy są i w żałobie po śmierci swoich bliskich. Prosimy o taką pociechę dla nich. Chcemy Cię prosić o ochronę w tym tygodniu, który się zaczął.